be on the drums. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevar. Se quede estar en la última. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura. Se quede esa alegría. Se quede estar informado. Eso no lo sé, pero esta no escolta para la libre. Esta noche no me guardo las palabras. Estás pensando en abrir un negocio ou xa tes o teu en marcha e precisas un apoio que che axude a melloralo? Faite socio da SETEN, Centro Comercial Aberto. Contarás con asesores xurídicos, laborais, fiscais, información de subvencións e liñas de axuda, campañas de promoción e dinamización do comercio local e moito máis. Non o dubides, a SETEN, Centro Comercial Aberto, un referente do noso comercio e sector empresarial. Faite oír coa nosa voz. Neste outono déixate caer por Mobles Ares. Atoparás a mellor marca en descanso, picolín con un 30%, máis un 30% en toda a súa gama de produtos. Unha ocasión única. Ademais, pola merca dun colchón, para que non te quedes con frío, regalámosche un nórdico. Oferta válida dende o día 1 de outubro ata o día 14 de novembro. Renova o teu colchón, renova a túa vida. Mobles Ares no corazón de Melide. Tamén abrimos os domingos de 10 a 2 da tarde. Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Bueno, pois comigo e coas nosas rapazas que xa están por aquí no noso faladoiro. Oxe, faltanos unha, pero temos a Laura. Sí, hola. Sí, moi boa tarde, moi benvida. E a Lorena. E a Lorena, como estou para os nomes sempre. Bueno, é a idade que me afecta. Laura e Lorena, moi boa tarde. As dúas, moi benvidas as dúas. Gracias, gracias. Como a sempre, a vosa casa. Por onde queredes empezar a falar hoxe? Noticia vosa, comentario voso ou saco eu? Hoxe queremos falar do sistema educativo que hai hoxe en día. Que sabedes que se vai a reformar. A ver, sistema educativo que hai hoxe en día. Pero vasme falar do convencional. Sí. Porque logo xa sabes que hai outros sistemas educativos que o mellor vos gustarían máis, polo pouco que vos coñezo. ¿No? Pero ti vas a falar do que vos tocou a vos. Sí. Podo empezar. Empeza, empeza. A ver. A ver, creo que o sistema educativo de hoxe en día é un pouco nefasto, no sentido de que fannos a todos dunha maneira, temos que aprender todos unha cousa, búscate dios métodos de aprendizaxe, non entendas nada, colle, o sea, ti, o único que tens que facer é aprenderte un tema, chapar un tema. Porque non é aprenderlo como chapo nun momento, vomita un examen e non te volas a acordar na túa vida. Claro, justo. Quere decir, Lorena, que non interiorizades, claro, o que aprendedes, sino que chapades. É que non nos dan como... Sempre nos avalían a través de exámenes en vez de avaliarnos a través do esforzo que claro, facemos además, nalo. Avalíanos a todos iguales. Non podes xuzgar a un pez, a un mono e a un elefante pola súa capacidade de escalar un árbol. Mira que bien. Gústame esa frase, sí, señor. Eu sempre penso que... Cantos sodes en clase? 25. No, somos... 22, creo. Bueno, 22. Eu sempre penso que 22 rapaces, que son 22 intereses diferentes e 22 xeitos de ver a vida diferentes e 22 vidas diferentes, non poden estudiar o mesmo explicado do mesmo xeito e co mesmo obxectivo. Eu estou de acordo. Eu acórdome un ano, non sei se vas na miña clase, que un profesor nos dixera que él non estaba ben, que nos evaluaran a todos da mesma forma, porque non todos temos as mesmas capacidades e non todos facemos o mesmo. E dixo unha expresión sí, de que o sistema educativo nos empeña en fazer todos como cuadrados. Sí. E non somos cuadrados, un é triángulo, un é círculo. E claro, en vez de enseñarnos no que nos gusta, por exemplo, se a mí se me daba dibuxar, pois centrarme máis no sistema, o sea, dibuxando e intentar ter unha base de todo, pero interiorizar máis neso no que é xa o instituto, para despois, se o día de mañán se me dá por facer bellas artes ou algo polo estilo, saber facelo de verdade. Uh-huh. E poñen vos a todos sempre o mesmo examen? Sí. Bueno, a de inglés cambiou igualito. Un pouco. Sí, a de inglés cambiou un pouco para que non copiemos. Xusto. Fai pero, ben, fai bueno, ben, no. Pero vamos. O sea, na clase sí que nos poñen a todos o mesmo examen, pero, por exemplo, entre clases sí que o cambia o mesmo profesor. Claro, pero digo que... A veces. Para que 20, non copiemos. Pero noutras asignaturas. No. 22 rapaces tedes que contestar as mesmas preguntas. Sí, sí. E escoitar a mesma información. E supoño que o mesmo libro. Obviamente. Claro. Obviamente, claro. E que é o malo de traballar con libros, non? É dicir, as novas formas, os novos xeitos de ensinar que non teñen libros, que se traballa con proxectos, son diferentes. Eu xa vos comentei que cando eu teña a vosa idade, como non traballábamos con libros, traballamos con proxectos, claro, é unha experiencia diferente, porque ti faz o teu proxecto. E entón, se hai que saber, pois non sei, a fotosíntesis das plantas ou como é Roma ou como é cada rapaz fai un proxecto que é o seu. E ese proxecto é o que ensina e por ese proxecto hai que xuzgalo. Pero isto protestádelo na aula tamén, a dirección do centro. É que non o podemos protestar. O sea, pero podedes facer un escrito con todo o respeto do mundo, ben escrito, e presentar unha cousa por escrito na dirección do centro e non, a que vez... nunca fixechedes. Unha vez intentamos protestar sobre algo mandando un escrito a dirección e pasaron olímpicamente de nós, así que... Bueno, pois pues eu convidovos, no, eu convidovos a que redactedes ben redactada unha carta sobre o xeito de ensinar e o xeito de avaliar e a mandedes os medios de comunicación, a dirección do centro, a inspección, a consellería, é dicir, que se vos lea. É que ¿no? O problema da dirección do centro... Do que lles dá igual o que fagamos. Xusto, non importa para nada a educación que teñamos. Importanlle ganar premios eles por sí. Facer X cousa. Céntranse máis en que o instituto teña como... Privilexio, o sea, que teña como categoría que... Sí, categoría que intentan enseñar os seus alumnos para que o día de mañá enseñan alguén. Porque, por exemplo, poñen tamén a profesores que están aí porque o seu traballo non lles gusta, pero están aí porque é unha vida asegurada. Pois a min que xa se delas, pero non intentan cambiarlas. Pois a min acabas de motivarme. Creo que vou escribir algo e mandalo que a dirección. Que mandalo a dirección e mandalo a xornais. E mandalo a xente. Eu, por exemplo, se está ben escrito, publico no meu Facebook personal. Comprométome aquí, agora mesmo diante de todo o povo. Vale? E toda a xente que me coñece. Decir, tedes o mellor que chamar a unha emisora de radio e dicir, queremos sacar esta realidade aquí. Moita xente fai, non, e moita xente funciona, e con outros temas. Pero para protestar hai que posicionarse. Claro, non é, non, como María nos deja, vamos allí. Non, non, hai que, pero ben escrito, Vale. E con criterio. E tendo en conta o que se pode mudar e o que non. Porque, claro, o que digo eu, vivimos en España. Aquí, o mellor é complicado cambiar algunhas cousas, non? Pero por lo menos por intentarlo non perdemos nada, ¿no? Claro, e seguramente que hai cousas... É dicir, se eu estudiei cun método diferente e estudiei fai moitos anos a como estudiades vos, e se xa hai en cidades como Santiago de Compostela, escola... Por poñerche un exemplo, cando os españoles foron a conquistar América, nos libros poñen como que, oye, España foi alí... Pero foi de tranquis e colleu o ouro, pero non oye, de bueno, tranquis. Non pon de tranquis. Eso de tranquis bueno, que es de tranquis. Pon que foron con revoltas e que eu non sei que significa de tranquis, chame, a ver. No, que Laura sabe falar ben. A ver, Lorena. Pero no, iba a decir unha cousa distinta. Como foron os españois alí a conquistar a ver, América? Claro, foron con revoltas e tal, pero refiérome a que non pon todo mal que fixeron, claro, todo non sei, todo o que perxudicaron a xente dalí. Claro, non che pon claramente, oye, pois pues llegaron allí, violaron a todas as mujeres, fixeron un según espolio, según les dio a gana, jodieron mucho su cultura e se foron de rositas. E hasta. É un resumen así que fai Lorena, claro. Fixeron un espolio da súa cultura, foron ando a donde ninguén os chamara, ¿no? A rematar con que? Con xeitos de vivir, con linguas, con creenzas e a traer material para España. Bueno, pero eso son cosas que pasan na historia. Vos queixades vos de como vos lo contan. Claro. Sí, de que, o sea, como... Pero bueno, vos chodes tamén un pouco listiña, si podedes poñer, cando vos pregunten eso, unha clase, decir, pero vamos a ver, si tiñan unha sensación de supremacía cando chegaran ali os españois, evidentemente, coartaron moitas cousas. Eso pode de lo explicar no, na clase. No, a ver, Mar, por exemplo, non se nomean aquí. No, pero ela sí que non lo explica ben, en plan dando detalles e dicindo as cousas claras. Pero o libro, por exemplo, non di eso. Claro, é que... Eu ano pasado fixen o que, o sea, fixen o que te dixetes que era como poñer o que eu pensaba sobre... Home, non é o que nós pensamos, no, pero é o que sucedeu. Con as nosas palabras. Xusto, con as nosas palabras. E o que pasou en plan de verdade, non o que pon nos libros. E creo que ese exercicio como que non me contara nin a mitad o que me teña que contar e estaba todo ben posto. Me cachis. É que tedes que entender... En terceiro. Como... Ah, bueno, é que non aprobei un examen de historia. É que sabedes o que tedes que entender que o mestre que vos corrixe, o mellor os exames teñen que ser corrixidos por dúas persoas. Porque senón queda todo baixo criterio de un só mestre. Xa, pero é que en nos departamentos... E ese mestre é unha persoa que ten tamén as súas ideas. Entón, claro, o mellor teñan que ser corrixidos sempre que pasaran por dúas mans, ¿no? Claro, pero ao final acaban nos evaluando igual porque os criterios de evaluación son os mesmos nos departamentos. O sea, cada pero igual por algo que vale... por xa. Exemplo, eu que puxen estaba todo ben. Por exemplo, o profesor que eu tuve en segundo, seguramente, se eu explico como me expliquei hoxe no examen, me suspende. Pero Mar seguramente mo conta porque puxen as cousas que ela me dixo. Como non lo explicou, dixonos que o entenderamos e que puxéramos cosas nas palabras. Mira, Cousi, que opinades que se está falando moito das faltas de ortografía? Home, hai algo importante. Porque tedes tantas. Hai que aprender a escribir. Pola, a xente nova. Pola forma na que escribimos en WhatsApp. Laura, por que te tapas os ollos? Porque Laura tiño moitísimos. Ah, pero por que tedes faltas porque, de ortografía? Porque, por exemplo, en WhatsApp escribimos mal. Mal con ganas. Non poñemos acentos, nin comas. Acentos no, tildes. Eso, íbame a corregir ahora. Non poñemos tildes, non poñemos comas. Escribimos acortando todo porque é máis... Eu non, por unha vez... Tildes no, non poño... Eu, eso, y... eu tildes a veces, cando me salen arriba, en plan, vou poñer tilde, claro, aí sí que poño tilde. Sí, pero senón, non. Habería que baixar nota nun examen de matemáticas por faltas de ortografía? Non, no, matemáticas non. Para... Ah, non? A ver, depende. No. Si tes moitas, sí. Pero que faltas vas ter en matemáticas se son todos números? Pero estes hai que escribirnos. Pero pos números sin tilde, por exemplo, e entón eso hai que puntualo nun examen de matemáticas ou as faltas números, de ortografía. Digo que os números son postos números, bueno, non pero escribir si pos, cinco, pero cinco. Xa, te entendo. Que puñer números sin tilde, eu. Que dime plan de, como que puñer sí, números? Sí, pero xa me entendes. Ou as faltas de ortografía son solamente para puntuar en lingua? No, eu creo que habría que puntualas en todas. Porque hai que aprender a escribir, ben, se solamente echas puntúan en lingua ou en lengua. Pero, eu, por exemplo, tiña un 10 no examen do libro de lengua e baixoume 0,5 polas faltas. Solo? Sí, tiña 3, creo. Solo 3? Sí, creo que sí. E tildes cantas? Ah, no, tildes foi unha. En plan, tiña 2 faltas de ortografía e unha tilde, creo. Ou 2, non me acordo. Pero eu tamén vos vou empezar a puntuar por como falades aquí, que isto é expresión oral. Vale. Mira, Laura dixo 5 veces en plan. En plan. En serio, contáchenos. Sí, porque é unha expresión que a min dame así moito que pensar. Eu antes dicía moitas veces vaina. Acabáronse cansando de min. Como vaina? Sí, porque cando non me sale o nome dunha palabra, digo, oye, esto ou o chisme este. Pero antes dicía moito a vaina esta. A vaina esta. Pero acabaron cansándose de min. E agora decides o de en plan. Ah, no, eu, eso non me digo tanto. No, a mí sale en plan. Porque, o sea, sale en plan. Mira, 6. Pi, vou a ter aquí, vou vos a puntuar eu aquí por expresión oral. Ponme xa un 10, con 5. E empezamos a baixar, veña, tes un 10. Vale, ben. Empeza. Vou non anotar aquí, tes un 10, vou xir quitando. Cada vez que digas en plan, quítate un punto. Ou outras cousas así. Algúna reivindicación máis? Creo que non. Que os profesores non deberían burlarse públicamente na clase dun alumno. Porque sí. O fan. Eso é evidente. Que os mestres non facer, poden... Como dándolle a volta, en plan de, yo tengo razón... En plan, no. Lore, bueno, a ti non chego a puntuar. No, Mari. Veña, vou yo puntuar as dúas. Porque, o un sea, plan para Lorena, seguimos. Póñense a decirlle, por exemplo, non vou a decir nombres... Non digades nomes. Pero con Laura non é a primeira vez que lle dan as voltas á cousa para quitarlle a razón... Ainda que os dous teñamos a razón, mal. O sea, claro. Porque os dous teñamos razón, pero un está falando dunha cousa e outro doutra. Tamén tampouco viña nada o tema que sacaches. Bueno, non falamos de cousas personales. Sí, pero razón, eso dou vamos a ver, estamos nun país especial e por eso vos pasa o que vos pasa. Si vos comento que o Premio Nacional de... Non é o Premio Nacional, perdón. O Premio, vamos a ver, Premio do Ministerio de Cultura. Premio do Ministerio de Cultura. É para Juan José Padilla, que é un torero. Non sei se o coñeces. Oh. Entón, si este señor leva do Ministerio de Cultura un premio de 30.000 euros... Hostia. Un punto menos. Lore, xa levas dous puntos menos. Vas a acabar como Padilla. Vamos a ver, si a un señor que é torero lle dan 30.000 euros do Ministerio... Que xa sabemos de onde salen eses cartos. Unha pregunta. Todos. Ese señor fora o que un toro lle dera unha cornada na cabeza e se lle caera un sí. Trozo? Oh, eso es cultura. No. Eso es cultura, eso é unha buena pregunta. Eso es cultura. Un eso. A siguiente. En vez de facer a dónde mira? Casas de protección para familias desahuciadas. En vez de facer... Bueno, os cartos está claro, espera, reformas... os cartos está claro que se poderían invertir en moitas cousas. Pero eu pregunto, Ministerio de Cultura... É que eso hai que... Cultura. Non hai escritores, pintores... Xa, é. Sí. Investigadores en algo... A ver... Non, hai que lle dar o premio a unha persona por torturar hasta a morte a un pobre animal. Claro que sí, se vai a España. É que me parece nefasto, o sea... Pero ver, despois Raúl, pregúntame por que non me gusta este sitio. Claro, non me vai estar escoitando. No nomea, pero non nomeamos a outros rapaces. Raúl tamén é un nome clave. Pero é un nome clave, sí. Claro, moi ben. Pero xa che digo, quero dicir, vivides neste país e pasan estas cousas, logo queixámonos da educación sí, pública, sí, non? E que además consideran o da tauromaquia unha tradición. As tradicións están para rompelas. Ou non, para mantelas si son boas, non? Pero é que boas, é que eu non sei como xente non se dá de cuenta, verdade? No, en plan, unha rapaza do instituto foi ali e Brais contestou, foi ali, grabou a corrida de toros e Brais contestou as historias e automáticamente borrou as cousas. Como unha rapaza do vosso instituto? Instituto, non digades nomes, che Laura calla. Foi a unha corrida de toros. Foi a unha corrida. Subiu historias a Instagram. Como subiu? Historias a Instagram en plan grabou, non? Pero en plan no, quita tres puntos menos. Xa. Dios, é que era eu, tío. Dios. Mira, pero que é iso de gravar historias? Explica yo para xente que non estamos en Instagram. Pois colleu Instagram e hai como un apartado... É unha red social Instagram. Bueno, eso claro, sei, é unha red social. Bueno, entón, grabou co claro, teléfono móvil... E subiu uno como as historias que son... O sea, solamente se poden ver durante 24 horas. Cando pasan 24 horas, bórranse. E por qué? Porque, non sei. É así. Claro, é así. É unha das funcións de non compensa, entón, xa, tanto curro para 24 horas. No, pero despois tamén está a opción de subir a foto... En plan, para que se quede aí. E dale con el plan. En plan para que... Hombre, está grabado isto, eh? En plan para que se quede aí. A la 4 xa levas. Bueno, máis cousas. Vais a suspender como historia. Seguramente. Máis cousas. Podemos seguir. Máis cousas. Estamos nun país, e logo... E isto non estaba collido a propósito. Isto eran noticias para hoxe. No que un rapaz de Lugo... que pode estar escoitando, chamase Adrián Bouso, vai a representar a Lugo no certame nacional de Mister España, que se vai a celebrar o vindeiro verán. Que é iso? Claro, Mister España, claro. O rapaz di, ya non se gana solo con ser guapo. A verdade é que parece guapo. E eu pregunto, que opinades deste tipo de concurso? Miss e Mister España, onde só se puntúa pues eso, lo guapísimo y guapísima que no, eres. A mí no me parece ben, no me gusta. Pero a mí tampoco. Hay que argumentar. Sí, sí, vou argumentar. E que a pregunta é, que ves por belleza? O sea, é que teño que pensar as cousas que digo. O sea, a mí parece concursos nefastos. O sea, é que simplemente xudgar a alguén... Encanta esa palabra nefasto, ¿verdad? Sí. A ver, dalle, Laura. Xudgar a alguén polo guapo, polo feo que pareceme algo nefastísimo, o sea... Pero que a eso van. Claro, xa, pero que... é que despois a xente solamente se fixa no físico. E a xente extraña e despois eso e é como fixaste no físico porque a sociedade faite pensar que o físico é o que de verdade importa, cando o físico ao cabo duns anos acabase deteriorando e o que importa é o interior. Bueno, pero o físico tamén puntúa na vida ou non? Sí, pero que se fagan concursos si solo físico... para puntuar a ver, eso... si o físico non puntúa, por que vos gusta tanto algunha xente levar 50 pendientes? E el pelo de colores, porque se o físico non puntúa, a ver... Pero para verte ben contigo mismo. Eu, por exemplo, vexo me ben conmigo mismo. Cosas ay, pero este se tiene que ver consigo mismo que te mueres, ya te digo yo. ¿Quién é? ¿Quién é? Despois ensino vos a foto. Claro, pero a ver, non debería entón estarse frivolizando? Sí. Sí, a mí, o sea, a mí non me gusta. No. Vos nunca vichedes un concurso de Miss España? Non quero. Nas películas conta. É que non entendo. En plan as típicas. Como que en plan? Pero é que non entendo por que xuzgar a alguén si é por ser guapo. O sea, porque igual eu o que vexo por guapo, ti non o ves por guapo. Claro. Bueno, esto claro, para eso está o xurado. É que me parece unha estupidez, porque hai cousas moito máis importantes que o guapo ou feo que son a persona. Pero a veces, si o... É que aparte... Personas que te xulgan, dinche que non lles pareces guapo ou algo así, igual a persona se sinte mal consigo mismo. É que é algo polo que non faz ningún esforzo, o sea, simplemente polo teu físico e por, por cumplir unhos canóns de belleza, eres así. Oye, como que non faz ningún esforzo. Todos facemos esforzos por estar máis guapos. Pero estás máis guapo para ti, non para que alguien te xuzgue. Bueno, ay, pero non é que se fan para estar máis guapo para o resto. Xa, pero non debería de ser así. A que vos, cando saídes por aí, poñedes vos un pouco máis guapas que para estar en casa botando unha siesta? A ela non, eu a veces. A ver, sí, Laura... Si non me dá pereza. Non. Pero é que eu... Depende, eu, por exemplo, tamén me... Eu... Igual me boto rímel para salir de festa, pero tamén me boto para ir ao Insti alguna vez. Claro, o sea, creo, pero para estar na tua casa, para ti mesma, no? Moi en bata. Igual de que maneira? Esa é a pregunta. Igual de arregladas en unhos cánones da sociedade. No. A ver, eu creo que non cumplo nin a mitad dos cánones establecidos hoxe en día. E por que no? Chica joven, pelo largo, como que no? A ver. Porque me parecen nefastos. O sea, y gustan mucho la palabra nefasto. Le encanta. Gústalle. Pero es que me parece la cosa más ridícula del mundo, en serio. Es que, entonces, cuando ves una mujer bien peiteada y maquillada y bien vestida, ¿qué opinas? Digo... Depende. Mira, yo primero que pienso como... ojalá que esa persona se poniera guapa para ella misma, no para que nadie más se igual se ponga guapa para ella misma. Pero ojalá que sea así, ¿sabes? Claro. A que la gente debe de aprender a... verse ben consigo, o sea, consigo mesma e non como ve, como a ve a xente. Claro, pero iso tamén, no depende, explique, ¿no? Tamén depende da persoa, porque eu a veces vexo unha rapaza moi guapa, o sea, imagínate, moi ben peinada, moi ben vestida pola calle e digo, pois non me pareces guapa, e vexo outra que vai sin maquillar e en chándal e digo, esta rapaza é moi guapa. É que tamén depende de cada persona. Claro. E dos gustos de cada un. Vos vexides algunha vez hombres, mujeres e viceversa? Hostia, sí. Lore, que te corto el micro. É horrible. É horrible. Pero biche de fasto. Biche ese programa algunha sí, vez. Sí, sí, sí, os crenos de belleza que hai son brutales. Un verano entero aguantando. Espera, espera, a ver, por turnos. Os que? Os cánones. De belleza que hai. Ti nunca biches en hombres, mujeres e viceversa a unha persona con... Muy gorda ou xusto, muy fea. Ou con unhos kilos de máis, entre comillas, que teñan unha nariz larga, non sei que, sempre hai rapazas moi guapas, moi delgadas... Un poquito tontas. Bueno, pero eso... espera, ali non van a facer oposicións a notarías. No. Xa, ali van por guapas, entón. Sí, rapaces musculosos, moi guapos, o sea... Que pasa, que aquí os feos non temos direito a enamorarnos? Si lles das un papel para que poñan tu nombre e apellidos, escriben tu nombre e apellidos. Nombre con V, además. Hombre. Pero digo unha cousa, vos cando vedes un rapaz, a máis na idade na que estades, cando vedes un rapaz que leva eses cánones de belleza, es decir, un 80, morenazo, musculitos, bien vestido, Laura que se oye todo, tal, tal, tal, tal, non pensades, hombre, este que bien está... Sí. No me fijo en esto. No me fijo en eso, pero qué troleira. No, voy muy en serio. Perdona. Yo cuando me fijo en alguien... A ver, deixa que se explique. Por la calle vas en plan de, mira que tú tan bueno. Lore, espera, Lore. Pero yo fijo Lore, menos rapaces... Deixa que se explique, que la mira inteligencia. Cuando va por la rúa, sabe... Pues espera, sabe o cociente... A ver, Laura, explícate. 120. Laura, dache. No, a ver, yo refiérome a que a mí me gustan las personas que teñen algo diferente al resto... En plan, que non son como todo o mundo, nin visten como todo o mundo. Como que en plan? Dixen en plan, un 9. Perdona, ti non eres a que me dixaches unha vez que para estar de lío con alguén o que máis importa é o físico? Xa, porque lío que... Bueno, pues, pero entón tamén puntúa. Xa, pero eu digo que a mí non me gustan a xente guapa con musculitos, etc. Por exemplo, claro, eu se vexo a alguén guapo con musculitos, non sei que, eu conozco un pouco máis, ou a conozco un pouco máis, e vexo que é unha persona imbécil, nefasta, paso, Claro, pero que non estamos entrando en eso, efectivamente. Si logo é... O sea, a ver, que se vexo a unha guapa, dís, oye, pues mira, sí que é moi guapa e tal, pero... Crash. Cruxo. Quen sexa, non digades nomes. No, si total tampouco vai estar escoitando isto, seguindo que xera nomes. No, pero non digades nomes. Pero vos imagínate vedes... Imagínate que sí. Te imaginas? Mando yo a grabación despois. Pero vos vedes por aí a un tío guapo e, oye, o guapo tamén puntúa. Sí, o sea, sí que podes decir, é guapo, pero... Claro. Pero os concursos... Pero non vas a salir solo con esa persona por guapo. No, sí, que sí. Non estamos tocando isto. Estamos dicindo que si debe de haber ou non concursos no. Para xente que traballa moito polo seu físico, que tamén hai que recoñecer, yo, ¿eh? Xa, pero a veces traballan para o resto. E, para, e efectivamente, a veces traballan para eses concursos. Bueno, é unha solo... profesión, ¿no? Como os culturistas. Concursante, claro, concursante de guapetón. A ver, a mí esos... programas, no, perdón, concursos no me gustan, pero oye, si te quieres dedicar a eso, pues no voy a pues ser yo la que te diga que no lo hagas. Non vai a ser Lorena que che diga Adrián Bouso, despois ensinovos unha foto que está aquí. ¿Te imaginas que pois no? Está diferentes perfiles en internet están llenos de imágenes donde posa con trajes de noche, looks no. actuales y peinados no, de peluquería. No. Bueno, pois xa veremos a ver. ¿Qué pasa? A ver si gana. Oye, tenemos aquí este rapaz, este vecino de Mr. España. No me gusta Lugo. Yo ahí no vuelvo. No te gusta Lugo. ¿Qué te hará que ver Lugo? Bueno, quede. Última noticia. Última noticia que tenemos que hacer entrevista. Última noticia. Una mujer está condenada a pagar 1.500 euros a su hijo de 13 años por pegarle. Durante 3 anos foron habituais os golpes por mal comportamento. O rapaz chegaba a casa e tiña continuas bofetadas, collejas, tirón de orellas, etc, etc. Xa lle tiña que pagar máis ao rapaz. Sí? Canto teria que pagarlle? Non sei, pero máis. Máis de 1.500. Sí. Porque xa non sei falar. Fastidia a infancia a un rapaz, despois ten medo. O sea, non sei, os golpes non son bo. Reforzo negativo non é bo. Punto. Non é bo, pero se o rapace, para entendernos, moi cafre, que facemos con este neno? O primeiro intentar falar co... e falar xusto. Con el, non pegarlle. E que pegando que solucionas? Que se quede quietiño durante un tempo e que despois acabe colléndoche un asco increíble e non che queira nin falar. Bueno, pero imaginade que o rapaz vou a facer un pouco de abogada do demo. O rapaz non obedece absolutamente nada, que hai nenos tamén por aí, adolescentes tamén por aí... Vos nunca escoitachedes que unha zoutiña a tempo ben estupendamente? Vale, sí. Pero a ver. Eu a ver, creo que sea unha persona en plan, que non foi nada... Empeza... Como que en plan? ¡Ja! Empeza... Ya van dos. Levas catro. Bueno. Empezaría por educalo, por intentar que se dé cuenta das cousas, e pegándolle non vou a solucionar absolutamente no. nada. O terror non... É mellor o respeto. Que tenche que te respeto, non medo. Xusto. Si usted, podes, de acordo. Podes intentar educalo, en plan castigando, che, pero en plan... Mira unha pregunta, que fai un mestre, que fai un mestre, que fai un mestre nunha clase na que hai un rapaz, nas vosas idades, que se comporta fatal e non lle deixa dar a clase? Uy, porque non pode botalo fora, non pode botalo fora da clase, porque entón, claro, pobre neno, perde contidos, non pode castigalo, porque é maltrato. Quero saber que se lle fai a ese rapaz. A nota de clase. Pero espera, a ver, primero, Laura. A nota de clase baixa se lle. Baixa se lle. Claro, pero a él, imagina que lle dá exactamente igual. E entón sigue incordiando nun aula. Pónselle un parte. Eu botaría da clase, eu eso sí que sí. Porque pero se o botas da aula... Pero que se non che deixa dar clase, pois mellor que non este. Ou falas con dirección para que chamen aos seus pais. Bueno, mellor os pais dalle exactamente igual. Bueno, xa outra opción. Pero aí xa ven un problema de casa, xa non é só culpa do rapaz, é un problema de casa. Se os seus pais pasan deles, vai pasar de todo. Perdón. Pero en plan, se lle poñen partes... Como que en plan? Van tres. Pero se lle poñen parte. A ver, María, nos aquí temos que falar con tanta naturalidade como falamos na casa. Pero con corrección. As miñas tertulianas faladoras teñen que ter nivel. E vos cédelo. Vale. Pero... Espera, deixa de pensar por non decir en plan, claro. Pero si... Foise mo fío do que estaba dicindo. Estábamos falando dese rapaz que se comporta fatal. Sí. Pero... ¿Pero? O sea, pero... Podelle poñer partes... E así pode botarlo fora da clase e cando ten moitos partes acumulados expúlsase e os pais pasan, o sea, e pódese ao ter moitas expulsións poden abrir expedientes e ese rapaz vaise fora do instituto e os pais, o sea, aí sí que se mira como si os pais se fan cargo del e, o sea, lle preocupa a educación do seu fillo. Entón estás deixando o futuro do rapaz en man dos pais e o mellor tes que responsabilizar o rapaz. Como responsabilizar? Claro, facer que él se decate do que está facendo, ¿no? E non chamamos os pais. Eso é moi doado. Xa, pero... Podo poñer un exemplo, pero sin decir nombres. Teño un amigo que, por exemplo, non fai nada, pero nada, non estudia, non atende na clase, pasa... Pois que veña aquí, que polo menos aprende a falar. Hai que traelo aquí ao faladoiro. Non fai nada e, por exemplo, o seu primo e un amigo do seu primo, para conseguir que estudiara, pois... Ofreceronlle... Non, hostia limpia. Ui, un taco, eso no. E eu, por exemplo, optei por decirlle, oye, mira, vamos a estudiar. E convencíchelo. Non está moi convencido, pero vai porque vai. Pero vai porque vai, unha boa razón, vai porque vai. Bueno, teño que chamar a Carmen Rey, que é unha das compoñentes de E-Jazz, que é un grupo maravilloso, que vai a sonarose na fundación. Así que si queredes quedarvos, estáis convidadas, e se non, pois moitísimas gracias ás dúas. A ti. Grazas. Aquí estou buscando a Adrián Bouzo. Estás buscando? Adrián Bouzo. Adrián Bouzo. Vale, pois señores, en nada falamos con estas rapazas que están sonando por detrás. Oba, oba, oba. Oh, Aria, Aria. Oba, oba, oba. Acércate, deja la duda. La noche fría, pero conmigo asegura. Despégate de la amargura. Se queres estar na última de tus locuras, de tus ideas, de tu cultura. Se queres alegría. Se queres estar informado. Escoita para que libre. Esta noche no me guardo las palabras.